Kiroletik. Antxeta irratian. Paola Oskoz eta Jean-Pierre Garokarene kazetariek. Arratsaldeon Antxeta Irratiko entzuleok, ni Paola Oskoz naiz eta nire ondoan Jean-Pierre Garokarene edut. Arratsaldeon Jean-Pierre. Arratsaldeon, kaixo, zer edut Paola? Arratsaldeon, ongi eta zu? Ongi, erran biharko, euraldi kaskarra. Bai, kaskarra dugu, bai. Euraldi kaskarra baino arpegia, bueno, ba. Birriparrez, kirola bizitzeko eta asteburu. Hori da, hori da. Ba, bai, hori aipatu behar genuen, ba, agian zenbait kirol itzordurako euri honek edo eguraldi honek eragina izanen duela. Real Unionen inguruan, solasean hasiko gara gaurko saioan, pasaden asteburuan, ba, bertan berak gelditu zen, hain zuzen ere eguraldiarengatik eta euritengatik Tarazona eta Real Unionen arteko partidua, oraingo honetan, ba, bihar bertan, Estadion Kalen arituko da Real Union, Sestaoren kontra, eta ikusiko dugu, ea euriak ere eragina izanen duen, pensatzen dugu, ba, normaltasunean igaroko dela dena, baino, bueno, ikusiko dugu agian euriak ere, edo eguraldiak, ba, eragina izanen du. Horreitu, bihar izanen dela, Real Union eta Sestaoren arteko partidua, bihar arratsaldeko hiru terdietan. Bidasoak ere, bihar jokatuko du, kasu honetan, arratsaldeko zazpi terdietan, Huesca jasoko du, partidu hau, etzen Artalekun jokatu behar, hasiera batean Hueskaren etxean jokatu beharreko partidu bazen, baino aldaketa bat eskatu zuen Hueskak bere kantxan, ba, egiten ari diren obrak direla eta beraz orden aldatu, eta oraingo honetan etxean jokatuko dute Bidasoako jokalariek. Artalekun jokatuko dute berriz ere beraz asteburu honetan, bihar ere erran bezala Hueskaren kontra, arratsaldeko zazpi terdietan. Txengudi Rugby Klubak, ba, aurre demoraldiko azken asteburua izanen du, ontakoa, Euskal Ligak, ba, aurriaren bortzeko asteburuan hasiko dira, baino erramezala aurren aintzinetik, ba, aurre demoraldiko azken itzorduak izanen ditu Txengudi Rugby Klubak. Beraien talde guztiak, gehienak guztiak ez errategatik, ba, lekarozen izanen dira asteburuanetan zenbait lagunarteko jokatzen, eta horien berri emanen dugu. Aintzinera begira ere, helduden asteburuan Txengudi korrika izanen dugu, eta edizio beresi batekin, ba, 28. edizio izanen baita aurrengoa, aurtengoa, eta erramezala urriaren 6 jokatuko da, helduden igandean, eta horren inguruan, ba, xetasun guztiak ere bildu ditugu. Eta bukatzeko, ba, itzorduen zerrenda geroz eta zabalagoa da, eta hori guztiak aipatuko ditugu, hainbat taldek izanen du itzordua dagoeneko, ba, asteburu honetan, eta horiek, ba, noski azpimarratuko ditugu. Ba, bertzerik gabe, agustia kontuan hartuta, has dezagun gaurko saioa. Ba, erran bezala, Real Unionek bihar etxean jokatuko du Estadion Galen hain zuzen ere, eta Sestao jasoko du horretarako, bihar arratsaldeko hiru terdietan jokatuko da partidua. Oroitu, ba, pasaden asteburuan demoraldiko bosgarren jardunaldiari zegokion, ba, partidua ezin izan zela jokatu, bertan bera gelditu zen Tarazonaren kontrako partidua, ba, Tarazonaren zelaia etzegoelako, baldintza egokietan partidua jokatzeko, euriteen ondorioz eta guraldiaren ondorioz, kasu honetan, ba, Estadion Galen ikusiko dugu zer eragina izanen duen, gaur ikusita zein dugun eguraldia, eta bihar ere, ba, horrela iragarria dela ikusita. Ere, bueno, pesatzen dugu normaltasunean jokatuko dela, erran bezala. Bihar, Real Union eta Sestaoren arteko partidua, arratsaldeko hiru terdietan. Nola aurre ikusten duzuzuk, Jean-Pierre, neurketa hau? Ba, komplikatua. Txapelketa honetako neurketa guztiak komplikatuak izaten dira, Paola. Hori, aurretik badakigu hori. Baina, alere, azken boladan, ba, eguraldiaren deuriekin, Real Union arazoa ditu, Tarazonan gertatutakoakin lehengoan, ba, ba, sortu zen hor odei berezi bat, eta ez dakit bihar gauza bera hartatuko den, kasunetan ez da berta, uste dut, da la bertan bai. Bera getituko neurketa, baina azken orduko eurikin, ba, ez dakigu estadion gal nola egongo den ere, ale ere pentsatzen dut, lokatza egongo dela. Bai, hori da. Pentsatzen, eta horrek, bai, eragina zuzena duena, talde batentzat, bai, beste talde batentzat. Baina, ezberdin batasun bat alde horretatik. Sestao, atzean, bere lehorra, bere puntu hori atzelariekin antolatuko du, erdilariekin, eta ez du hor joko berezibirik antolatu behar. Zai egon behar du. Erresagoa da, baloia, irtetzea hortikan, Real Unionek behar du aldiz bere lana egin, abagunak ba, hori eraiki, eta ez da erreza, erdigunean behar du eraiki bere jokoa. Eta erreza izaten, atzetik ere bai, eta gero kentra erasoan, ba, sestak bere abiadero izaten du, aurrelari berezi badu Leandro, nengoen, zubietan asmatu zuen eta gola jaso zuen, joan den urtean ere Real Unioneri Las Llanasen mina egin zion, eta gero bere zailtasunak ditu norgehiagokak, sextao talde gogorra da, zaila da, beti borrokalaria dira, banaka-banaka jokalariak hartuta ba, oso lehiakorra dira, talde lehiakorra bera, eta joko zuzen batekin bere abaguneak eta aukerak sortzen ditu, eta indartsuak, hori horregatik ez da erreza, entrenatzaile eskarmentukoa du, aditua, txapelketa hontan eta beste mailaetan ibilikoa ere bai, eta alde horretatik bere arazoak izango ditu. Beste alde batetik, Real Union oso ondo dago, ondo prestatu du norgehiagoka, eta bere abaguneak izango ditu. Jokara, galdetu dugu, Tarazonan jokatzea erritmoa puskatu egin dizu? Bai. Taldeari, Mikel? Ez, irauli egin du, eta astelianan bertan bisitasun pixkat gehiagorekin hasi ziren lanean, bideratzeko astea. Eta hor dago kokaturik, pentsatzen dut oberako rekuperatuko dituela Iker Bilbao eta jokalari batzuek, eta dena prest dago. Ordutegia ez da bere eskuetan, ez da Reloneko eskuetan, hori, arratsaldeko hiruak eterretan bihar. Baina, bueno, beste txapelketeetan eta jokatzen da iruterretan. Bai, bai. Egia esan, zaleek otxura, beste otxura dituztela, arratsaldeko bostetan eta igandeetan, baina, ja, azken urteetan, lautan da ikusi izan ditugu, telebistatik neuroketak jokatzen, gero zazpiterritan ere bai, beratziterritan ere bai, lenguen Tarazonan jokatu behar zuten, amabitan, bueno, hori ja horrela antolatua da, eta ez dugu alde horretatik ezertxo egiten al. Andorran jokatuko dute amabitan, eta Segovian amabitan ere. Orduan, bueltatzeko, ja ordutegi hobea da, eta gero kontua da, ondo esnatzea, norrega jagoka horietan. Eta bihar, ba, pentsatzen dut, euripean egon garela, ez? Bai, badirudi. Lokatza espero dut ez izatea futbolzelaian, eta Ramunek lehen bailen bere leku hartzea futbolzelaian, eta eraikitzea jokoa abaguneak sortarazteko, eta hor, ba, golak sartzeko, ez dago besterik, eta beti bezala aipatzen dugu bezalak txapelketa honetan, ba, neruketa pentsatzen dut oso lehiatua izango dela, eta ba, borrokatua kasunetan. Hori da, ba, bai, ikusiko dugu, Mikel Llorenterekin izan gara gaur goizean, zuk aipatu bezala, eta bueno, ba, berak aurre ikuspena egin digu, biharko partiduaren aurre ikuspena, beraz, zadituko dugu. Nik uste duela 15 egun hemen Amorebietan aurkako partiduaren, bueno, antzekotasunak euki ditzazke, eta, bueno, aber, zemuz errespetatzen digun zelaiaren egoera, gure estiloa aurrera eraman alizateko, baina, bueno, badakigu Sestao zer dan, urtero oso ondo lehiatze dute, jokalari, ba, esperientzia handiko jokalariak dituzte, eta, bueno, eragozpenak egiko ditugu, baina, bueno, taldea ondo da iristen da partidura. Bai, bueno, aurreko asteko partidua bertan bera gelditu zen, oain bai, egun hauetan euri asko botatzen ari da hemen Irunen, espero dugu, ba, bueno, zelaia ondo aguantatzea, eta, bueno, gu plan bat daukagu, han Tarazonan jokatzeko bai plan bat genukan, baina azken momentuan, ba, zelaia ikusitan nola zegoen, ba, gu prest ginen aldaketak egiteko eta plan hori aldatzeko, ez? Orduan, ernego margea, zati askotan astean zehar prestatutako egoera guztiak eguraldiaren eta zelaiaren arabera ba ezin duzu aurrera eraman eta bueno, beti esaten dugu bezala hemen helburu nagusia lehiatzea da eta askotan ba erabakiak hartu behar dira azken momentuan ba lehiatzen jarraitzeko eta hiru puntuak lortu ahal izateko. Ba horixe da, ongi dagoela, taldea ongi dagoela, bai. Aipatu du Mikel Llorentek, pres dagoela, zuk aipatu bezala, ba, pasaden astean, ez partidu hori ez jokatzeak, ba ez die sobera eragin erritmoan, eta bueno, ba, lanean segitu dute, normaltasunean, eta bihar ba, pres daude, sestao jasotzeko etxean. Erran bezala, ba, pasaden aste buruko Tarazona eta Real Unionen arteko partidua, bertan bera gelditu zen, eta bertze data bat ere bilatu behartzen horretarako, astelenean aipatu genuen agian, urri bukaeran ospatuko zela urriaren 23an erran genuen. Real Unionek askatua zuen hori, bai. Onartua zuen Darazonak, baino azkenean federakuntzak erabaki du ezetz. Ordu badakizu federakuntzak erabaki du ta kito. Bai. Asteazkenean izango da. Hori da, urriaren 2an helduden asteazkenean jokatuko da beraz Darazona eta Real Unionen partidua arratsaldeko 7:30etan eta horren inguruan ere Mikel Bengoa aritu zaigu, bueno, ba Real Unionengo kirol zuzendaria dituko dugu, berak errandakoa. Azkenean partida urriaren 2an izango da, arratsaldeko 7:30etan Tarazonan. Egia da gu hasieran urriaren 23an eskatu genuela partida jolastea, baina bueno, federakuntzak azkenean eman digun aukera urriaren 2an da, arratsaldean, asteburu hontan, sexta urriaren auka partea daukagu eta gero Tarazonako partida eta gero Andorran partida izango dugu, baina gu eunekunean gaude, taldekide guztiak prest daude momentu hontan eta gogo askorekin gaude partida aurrera ateratzeko. Ba hori da, data berria dute, ez dago bertzerik, bueno, ba, federakuntzak erabakitako data da, eta beraz ba, onartu egin duten noski, eta erran bezala, ba, Real Union eta Sestaoren arteko neurketaren ondotik, hori bihar ospatuko da, arratsaldeko 3:30etan, badakizue, ba, horren ondotik, heldu den aste azkenean, Tarazonara joanen dira txuribeltzak, ba, bertako taldearen kontra lehiatzeko urriaren 2an, erran bezala, helduen asteazkenean, arratsaldeko 7:30etan. Hala ere, bueno, ba, bihar izanen dute, urrengo jardunaldia, demoraldiko 6. Eta horri aurre egin beharko diote lehenik. Beraz, zoroitu, bihar Real Union eta Sestaoren kontrako partidua, arratsaldeko 3:30etan. Eta Bidasoak ere etxean jokatuko du, asteburu honetan, hauek bihar ere jokatuko dute baino, beranduago, arratsaldeko 7:30etan, izanen da, Bidasoa eta Hueskaren arteko neurketa. Printzipioz, partidu hau kanpoan jokatu behartzuten, Bidasoakoek, Hueskaren etxean jokatu behartzen partidu hau, denboraldiko 3. Jardunaldia hain zuzen ere, baino, ba, Hueskak bere kantxan dituen obren ondorioz, ba, hauek ere eskatu egin zuten partidua leku zaldatzea, eta, bueno, ba, orden aldatzea, oraingo honetan hartalekun jokatzea, eta bigarren itzulean, ba, hartalekun jokatu beharreko hori, Hueskan jokatzea. Onartu egin zuten, eta beraz, ba, hori, orain Bidasoari, egokituko zaio, ba, aste batzuz etxean jokatzea, jarraian, eta, bueno, ba, pasaden aste buruan, Barça jaso zuen etxean, orain honetan, etxean segituko du Bidasoak, eta Hueska izanen du aurkari, erran bezala, biharrene, arratsaldeko 7:30etan hartalekura hurbildu gara gaur goizean, eta Asier Nieto jokalariarekin izan gara, berak egin baitigu, ba, Hueskaren kontrako partiduaren aurre ikuspena. Ba bueno, gogo askorekin ja, lehenengo urteko bi lehenengo puntuak eskuratzeko, pasaden partidoan Barçaren kontra ba sentsazioak onak izan ziren, bai, baina bueno, ba sentsazioek ez dituzte punturik ematen. Orduan, bueno, ba gure helburua ja irabaztea da. Gure helburua ligan goian egotea da eta orduan ba ja lehenengo bi puntuak eskuratu behar ditugu eta bueno, ba bihar ja derrigorrezkoa da irabaztea. Ba uste dut gure ritmoa inpontzea, gure partidua gure ritmora jolastea eta bueno, gu nahi dugun moduan jolastea, defentsan gogor egotea, eta bueno, nire ustez hori lortzen badugu, ba, bi puntuak eskuratuko ditugu, seguru. Bai, bai, bai, hori ez dago dudarik. Guretzako hartalekun jolaztea, ba, kristona da, pasaren egunan Barsaren kontra kriston ambientea egon zen, eta bueno, bihar, ba, bueno, seguru berdina egongo dela, eta bueno, gu gure aldetik, ba, gehien emango dugu, ba, hori konstante bat izateko, eta bueno, bihar errepikatzeko pasaren partidukoa. Ba, hortxe aditu duzue, euria ere aditzen zen. Hoxe, esan behar nuen. Ez zela sartai bat olioarekin. Hori da, ez ematen zen. Baizik eta hartaleku euripean ere, bai. Eta espero dut hor ere, arazorik ez egotea. Bai. Horritarazi behar dizuet, goza hauek horretarazi behar direla, 1987an urtarrilan irekizela hartaleku kiroldegia eta bidasoa kakaolat granulersen aurka jokatu egin zuela beren aurreiagoka, eta euripean, eta orduan euria, ez euria erekin bakarrikan, baina baizik eta ura erortzen zen lehen egunean. Bai. Gazti konpondu dira gauza guzti horiek, baina alere beti arazo gertatzen dira, eta gaur goizean euripean prentsa aurrekoa ospatu da, bai, Alex Mozas alde batetik, eta Asier Nieto beste alde batetik, Hueskan arituako jokalaria. Hori da, bai. Hueskan arituako jokalaria, eta Alex Mozasek aipatzen zuen, bai, nere inguruan nere jokalaria izana da, Asier bai. Nieto Asiera batean, eta, bueno, oso ondo ezagutzen du, eta bere jokalari berez, pentsatzen dut Asierreken armana berezi bat duela. Bai, bai. Ondo ezagutzen du, hori da. Ez dut esango bere jokalaria nenik pistan, baina beno. Bai. Nik uste dut dutela pixkat harreman berezi bat alderretatek eta bere ere gaina izaten duela da. Biharko neroketa, ba, nere ustez oso korapilatxua. Bai. Duzer ikusirik aurre demoraldiko nerroiagoak arekin, orduan gauzak ezberdin hasian, bero handiarekin jokatu zen neroketa, nolasko kere be neroketa horiek bereziki hartzen ditu eta beste mota batean, eta gara, beste era batean, hau ere, hirugarren norgehiagoka da, bidasoak garaipena eskuratu behar du, bai. Baina puntxu bat hor presioa badu, garaipena eskuratu egin behar du, eta hor, ba, bere neurriak hartu behar ditu, eta oraindik ez dakigu Pedro Patxeko bueltatuko den edo ez, Asier Iribarbai, ez dut uste Gorka Nieto sartuko denik oraindik, baina hor zalantza, bai. Zalantza guztiak izango dituze, alere, bada, defentsa lanetan indartxu, oso indartxu, kitu behar da arerioa, gero bestalde batetik, transizioetan, kontrarazoetan, oberen abilatu eta korrika hainitzegin, eta bueltan ere, gauza bera. Eta gero, bueno, hori aipatzen, jokalari guztiak eta denok aipatzen dugu, ba, akatsak ez izan. Hori da. Kirola da eta kirolak Nuske. bere gauza ditu, eta hori gauzatzeko eta hobetzeko, ba bueno, lana egin beharko da, eta oberenean. Eta gero gauza bat, lehiakorra. Taldeak bai. Lehiakorra beharko du izan. Hori da. Norgehiago guztiak korapilatxua izango dira. Eta aipatu du Alexek, Hueskak ondo jokatu zuela Bartzelonan, bai. Eta ondo jokatu zuela Kuenkan ere. Hori da. Arduan, beren urriak hartu beharko dituzte Bidasoako jokariak, ba, arerionen aurrean, eta aipatu behar dugu ere, nolasko oso entrenatzailea ona dela, hartaleku oso ondo ezagutzen duela, irabazi egin duela hartalekun, eta Hueskan, ba, joan den urtean, Hueska garaipena eskuratu bai, egin zuela. Bai. Orduan, ba, bihar hartzaldeko zazpiterritan izango da horri hau Galetik hartalekura, bai. Askorentzat, bai. Eta hor dago kokatua, ba, taldearen lana. Eta berriz ere izango dugu, Ilkapondarrebia, bikarren taldea, ja, bere lanetan astena, horretara ziko duzu, badakit, Tarazonan erabruka. Hori da. Uriak erriko duen, ere, bai. Tarazona bai. Lengoan ikusten egon ginean, eta, bueno, beste kontu bat izaten da, eta eta, bueno, baina, izango ditugu Hugo Sánchezen bidez ere urtero bezala, ba, geure iritziak eta bueno, apurka-apuka bigarren talde honen berriak eta albisteak ere izango ditugu, bereziki astelenetan. Orduan, ja, bere denboraldia hasiera emango dugu Hondarribian kasunetan, eta badakizue, presidente berria duela, bai. Talde honek, Karisa Silanes Oria. Arraunetik dator, baina, bai. Bueno, kirola maite du, eta bai. Proiektu hori bere gain talde Hondarribiar talde batekin hartu egin duela. Bai, ba hori da, ba kontu guzti hauek kontuan hartuta, ba aipatuko dugu edo oroitaraziko dugu Bidasoa eta Hueskaren arteko neurketa bihar izanen dela Artalekun arratsaldeko 7:30etan. Zukerran bezala, ba lenik Real Union arituko da, ondotik Bidasoa eta Unitzek, ba hori da, Estadio Galetik Artalekurako bidea egin. Eta 7:30etan Erreala. Orduan ez dakit bat non ikusi duten telebistan edo bueno, Estadio Galen telebistara Erreala ikusteko Valentziaren aurka edo gero Artalekura, bueno, badakizu gaur egun. Bai, horrere aukeraketa egin behar da, baten batek aukeraketa egin beharko du eta ikusiko da, ez? Baina hori da kontua. Ba, hori xe izanen dugu. Eta errugbian, Txingudi Rubi taldeko Euskal Ligetako taldeek urriaren 8an hasiko dute 2024-2025 denboraldia. Hala ere, dagoeneko hilabete bat daramate lanean aurre denboraldia prestatzen eta oraindik ere azken hitzordua ospatuko dute asteburu honetan. Izan ere, ba urtero bezala Irungo kluba baztanen izanen da Lekarozen kasu honetan bertako taldeen kontra ba azken lagun artekoak jokatzen. 14 urte 7ko taldeak igirekiko du larun bateko egitaraua irailaren 28ko egitaraua bertan beraz, bera eta launikaren kontra partidu erdiak jokatuko dituzte guardiko 12etatik aintzinera eta ondotik 16 urte 7ko taldea Donostiako taldearen kontrariko da. Arratsaldean berriz, Zaisa Txingudik segida emanen dio egunari, arratsaldeko 4etan Iruña eta launika beren kontra jokatuko baitute txapelketa triangularra. Programa guztia igandean bukatuko da, 18 urte 7koak irailaren 29an Zarautz Beltza taldearen kontra arituko baitira zelai berean goizeko 10:30etatik aintzinera. Biok Txingudi taldeak, ba, ez du asteburu honetan lagun artekorik jokatuko, baina baztanen izanen da, bertze taldeekin batera, bertan ospatuko diren partidu eta jarduerak gidatzen. Horrez gain, ba, oroitarazi behar dugu, hauek pasaden asteburuan emantziotela bukaera aurre demoraldiari, Playa Hondin egindako emakume errubi egunarekin, jardunaldi arrakastatxoa izan zen pasaden larun batekoa, bera ordizia taldearen kontra jokatu zuten, azken lagun artekoa, eta bortze eta 24ko markagailuarekin galdu zuten etxekoek. Irundarren entxegu bakarra, Alazne Maciziorrek egin zuen, eta aurre denboraldian prestatutako guztia ongi landua dagoela erakutsi zuten bertan. Egunak gainera bertze puntu positiboak ere izan zituen, izan ere goizean antolatutako jardueretan, 41 neskek hartu zuten parte, tartean senior taldeko jokalariak, arrobiko jokalariak, eta hauen lagun eta hurbilekoak ere. Biok Experiential Shoppingek ere opariak banatu zizkieten bertaratutako guztiei, eta bazkari batekin borobildu zuten egun haundia. Beraz, hori da, aurre denboraldiko azken itzorduak izan dituzte asteburu honetan Irungo errubi taldekoek jokalariek Lekarozen izanen dira baztanen eta horren ondotik bai ba heldu den asteburuan denboraldiari hasiera emanen diote. Eta helduen asteburuan errubi hasiko dela aipatu dugu, baino bertzitz ordu garrantzitsu bat ere izanen dugu, Txingudi korrikaren 28. edizio ospatuko baita helduen asteburuan zehazki igandean urriaren 6an. Bidaso Atletiko taldeak antolatua, Gipuzkoako 10 kilometroko txapelketa ere izanen da, eta betiko moduan Hendaian hasi, Irun zeharkatu eta Hondarribian bukatuko da lasterketa ezaguna. Aurtengoa, Txingudi korrikaren edizio berezia izanen da, 28 urte beteko baititu Bidaso Atletiko taldeak antolatuta eskualdeko lasterketa ezagunenetakoak. Urriaren 6an ospatuko da, erramezala igandean, goizeko 10:00etan hasita, eta hori izanen da, hain zuzen ere aldaketa nagusietako bat, orain arte, larun bat arratsaldez egiten zuten lasterketa, baina lasterketa irien nahiak adituz, ba, aldatzea erabaki dute, eguerdiko beroa saiestuz onela, eta korrikalariek laster egiteko beharrezko baldintza guztiak betetzeko, ba, Ibon Muñoz bateko ordezkariak aipatu zuenez. Gipuzkoako 10 kilometroko txapelketa ere izanen da urte Txingudi korrika eta betiko ibilbide bera osatu beharko dute parte hartzaileek. Hendaian hasiko da lasterketa, urpean elkarteko egoitzaren parean eta Hondarribian bukatuko da Hondartza kiroldegiko atletismo pistan. Tartean, Irun ere zeharkatuko dute korrikalariek Santiago Zubitik sartuta eta Iparralde kalea, Kolon pasealekoa eta Hondarribia kalea pasatuz. Anoagunea ere Irunen kokatuko dute ibilbidearen erdian, Kolon pasealekoan markatuta egonen den, ba 8. kilometroan hain zuzen ere bertan ura izanen dute korrikalariek hartzeko. Eta elmugan ere noski jatekoa eta edatekoa jasoko dute parte hartzaileek. Momentuz, 425 bat korrikalarik eman dute izena lasterketan, eta egunean bertan ere 600 batek irtera hartzea, espero dute, izen emateak oraindik irekita daude, soilik online egin daitezke, urriaren 4 arte, hortziral hori arte, ondotik ezingo da izenik eman, soilik online egin daiteke, kirolprobak.co webunean. Dortxalak berriz urriaren 4-6 bildu alizanen dira, Palmero Montero guneko bortzgarren gelan, hortziral eta larun batean arratsaldez, eta igandean berriz, irtenan bertan, goizez, proba, hasi aintzinetik. Sariak ere egonen dira, emakume eta gizonezko lehen bortzonen entzat, baita Hendaiako, Hondarribiako, eta Irungo lehen emakume eta gizonezkoentzat ere. Gainera, 100 euroko sari berezia, egonen da probaren errekorra hausten duen lasterkariarentzat. Orain arteko errekorrak etxeko korrikalariek dituzte, Sara Villasanteko 48:41 eta Unai Arroyoko 48:52. Txingudi korrikaren 25. urteurrenaren aintzintik, Gurpildun aulkian eta Jain baikean parte hartzen duten korrikalariek hartuko dute irtera. Horrez gain, eskualdeko txikienek ere lasterketan ateratzeko aukera izanen dute, hauek urriaren 8 ospatuko dute lasterketa, egun bat lehenago, bezperan, Irunen, Estadion Galeko inguruetan. Proba ez lehiakorra izanen da, Gaztetxoek kirola praktikatzea sustatzeko helburua baitu proba honek, eta 200 korrikalarik parte hartzea espero dute. Eta bukatzeko aipatuko dugu ere, Txingudi korrikak 25 urte beteko dituela ospatzeko, batek ekitaldi berezi bat antolatu du lasterketaren aintzineko egunean, bezperan ere urriaren 8 beraz. Arratsaldeko 6:30 Hondarribiko udaletxeko pleno aretoan, orain arte lasterketa irabazi duten korrikalari guztiak bilduko dituzte. Lenik ekitaldiaren aurkezpena eginen da, eta ondotik Txingudi korrikaren historia biltzen dituen argazkiak eta bideoak proiektatuko dituzte. Bukatzeko sari banaketa ere egonen da, lasterketa irabazi duten korrikalarientzat sariak izanen baitituzte, baita proba babestu duten laguntzaile guztientzat ere. Arratsaldeko 7:30 aldera emanen diote bukaera ekitaldiari, eta lunch bat izanen dute ondotik Klink elkartean. Txingudi korrikaren aurkezpenean izan ginen, pasaden aste artean, eta bertan izan ziren baitare, Irungo eta Hondarribiko udaletako ordezkari batzuk, zehazki Borja Olazabal eta Lupeke Iruga kirol zinegotziak. Beraiek, kirol itzordu honen garrantzia, azpimarratu zuten bertan. Egia esan da, eta beti esaten dugun bezala, zuen egiten dezuten lana, zoragarria da, kirol ez betetzen dezute, kasunetan, hiru hiri herriak, baina Irunez hitz egiten dugunean Irunen ere ekintza asko antolatzen dezute, eta uste dut hiriak kiroles betetzea oso gauza azpimagarria dela, eta horregatikan beti esaten dudan bezala eskertu egiten dezuten lana. Lehenik eta behin eskerrik asko bat elkarteari aurkezpen honetara gonbidatzeagatik, eta eskerrik asko gerturatu zareten guztiei. Bidasoa atletiko taldea zoriondu nahiko nuke egin duen ibilbide orokorragatik. Bidaso aldean kirol eragile garrantzitsua izan zaretelako urteetan zehar eta oraindik zaretelako. Txingudi korrikaren 25. edizioa ospatuko duzute aurten, eta hau lan txukunaren ondorioa dela dudarik ez dago. Behin baino gehiagotan jarri duzute balioan, zuekin batera zuen jardunean modu voluntarioan lan egiten duten pertsonak. Hauek gabe horrelako ekintzak aurrera eramatea zailagoa izango litzatekela dudarik ez dago. Eta horregatik Hondarribiko udaletik zuen lana eskertzeaz gain, voluntario guzti hauen lana balioan jarri nahi dugu eta zoriondu nahi ditugu. Hondarribiko udala orain arte egin duen bezala zuen jarduera babesten jarraituko du dudarik gabe, eta beste 25 edizio osasuntsu opa dizkizuegu. Azkenik, inguruko kirolariak lasterketa hontan parte hartzera animatuz bukatu nahiko nuke. Horixe, aditu duzuen, bai? Bai, espero dut... Bai. Ez dakik ikusi duzuen, Hondarribian oantxe berdan zirkoa dago. Hori da, gure zirkoa dago, bai. Eta bagizun nun dagoen kokatu hori? Bai, Hondartzaren parean, horre aparkalekuan. Bai, bueno, elmugaren ondoa. Bai, hori da. Pentsatzen du lan batean, azken funtzioa izango duela, eta ja hortikan kenduko dutela. Hori da, edo aipatzen zuten prentsaurrekoaren aintzinean ere, agian ez zuela eragin gehiegirik, eta... Moitu berretu. Lasterketa. Naita ez. Eta hori da... 60 metro dira, baina hori bazi konpontzen ari dira. Eta gero beste albiste kaskar bat. Bai. Kaskarra da albiste da zora. 50 urte ondoren Irungo krosa bertan behera edituko da. Bai. Mariano Aro, Carmen Malero, Martin Fiz, Diego García, era estrekari haundienek parte hartu dute, René Jourdan frantsesa, parte hartu dute, irabazi egin dute, sofritu egin dute, gazteenak formatu egin dira, krosen mundua horretan, eta egia da, krosak azken urteetan, ba behereka da handi bat izan duela, bai. Orokorki, bai. Eta hori nabaritzen dela. Aurten, 1969an, hasi zen, bai. eta aurten ez da ospatuko, ez dute antolatzaileek ardura hori hartuko, eta pentsatzen zuten, beste erabatean antolatzea, eta baina azkenean ez dute eskuratu. Orduan aipatu behar dela, lau geldituko direla, Gipuzkoan Ordizi, Eibar, Bolunburu, Donostia, eta Elgoibarren, Orduan horri da kontua, Elgoibarren mugertza eta oso babestua delako ere, eta atzerritarra iniz dut delako, eta Donostian ere bai, Ordizin, bai. Eta gero Eibarren, Bolunburu ospatzen delako, eta klasiko bat delako, eta Irungo krosa bertan behera gelditzen da. Pena da, baina denbora berriak, denbora zaharrak ez dakigu, baina horrela da, errealitatea hori gordina da, eta hori kontutan hartuta, batentzat erabaki gogorra izan da. Baina noski baietz. Oso gogorra, Bidasoa Atletiko taldearen zat, bere agintarien zat, horrela dio, eta krosaren arazoa, hor dago kokaturik mainen gainean, eta federakuntzak ere ez daki nondik hartu. Zerba, ez da arazo, ez da Gipuzkoan gertatzen den gauza bat, baizik eta beste leku batzuetan ere, hori gauza bera gertatzen ara. Orduan, ez dugu Irungo krosik arten izako. Hori da. Hori da, krosik ez, baina, bueno, oroitu txingudi ba, korreka. Txingudi korreka, hogeita bosturte. Bai. Ospakizun bete-betean eta pilpilean. Hori da. Hobetezan zuen, seireon leizterken, nik uste dut ere... Izanen direla, ez? Ikin bat gehiago emango direla. Aipatzen zuen Iborek ere Donostian beste... Hori da, eta horrek eragina izanen duela, bueno, ez? Bai. Baina bere leku esango dut, giroa aparta eta... Eta, bueno, bere lekua hartu historikoki. Bai. Eta ez dugu antzi beharre, ja urrian kokatzen gara, oita zazpian, Don Iban Eluitzun Ondarribiko, laiztraketa ospatuko dena. Hori da, ederki oroitu, oraindik ere aste bat duzuela, Txingudi korrikan izena emateko, oroitu kirolprobak.com webunean egin daitekela soilik, eta horixe, urrengo astean, oroitaraziko dugu berriz ere, baino hortxe duzue, itzordu hori Txingudi korrikaren 28. urte urrena. Eta itzordu gehiagorekin segituko dugu, kasu honetan, asteburu honetan izanen direnak, futbolean Euskal Ligan Mariño Real Unionek Altzarrate taldea bisitatuko dute, Altzarrate zelaian, Laudion, bihar, arratsaldeko bortzetan. Emakumeen Ohorezko Regional mailan berriz, denboraldiko bigarren jardunaldia jokatuko du Beti Gaztek, etxean jokatuko duten lehen aldia izanen da, eta itzordua, gaur bertan izanen da, arratsaldeko 8:00 beraz, Beti Gazte eta Zumaiakoren arteko neurketa izanen da. Gizonen Ohorezko Regional mailan Beti Gaztek aurkari bera izanen du asteburu honetan ere, Zumaiako bisitatu beharko dute Lesakarrek, bihar, arratsaldeko 4:00, Real Union Rockak berriz Mondragon bisitatuko du bihar ere, arratsaldeko 4:30. Emakumen Gorengo mailan demoraldiko lehen jardunaldia jokatu zuten asteburuan, Landetxak Intxaurdi B bisitatuko du horretarako, igandean arratsaldeko 8:30, eta Mariño Real Union Bek eta Hondarribiak elkarren kontra jokatuko dute, bihar, Ugaldebentas zelaia, arratsaldeko 3:30. Gizonen Gorengo mailan pasaden asteburuan jokatu zuten lehen jardunaldia, Marinok 2-8 garaitu zuen Getariako Keta, eta Hondarribiak berriz banako berdinketa erdietsi zuen Astigarragako Mundarroren kontra. Asteburu honetan berriz elkarren kontra jokatuko dute eskualdeko bitaldeek Hondartzan igandean arratsaldeko 4:30. Eta futbolarekin bukatzeko, regional mailan eskualdeko taldeek 2024-2025 denboraldiari hasiera emanen diote asteburu honetan Lehen multzoan San Marzialek eta Landetxak elkarren kontra jokatuko dute lehen jardunaldian, San Jose Obreron bihar arratsaldeko bortz terdietan, gure txokoak berriz Matzadan emanen dio hasiera denboraldiari Orereta kafearen kontra bihar ere, arratsaldeko seietan eta Behobiak beti ona bisitatuko du Beraunen, igandean arratsaldeko lauetan. Bigarren multzoan aldiz, Mariño Bek Axular jasoko du Galdebentas Zelaian bihar arratsaldeko zazpiterdietan. Eskualoian, lehen maila nazionaleko Hondarribiako taldeak etxean jasoko du Tarazona, igandean goizeko 11:30etan emakumeen lurraldeko lehen maila kopa jokatuko dute Urnieta kiroldegian asteburu honetan Txingudi Zubiederrek Mondragon Tolosa eta Hurbil izanen ditu aurkari lehen partidua arratsaldeko 3etan hasiko da bihar bigarrena berriz 4:20 eta hirugarrena 6:20 finalerdiak arratsaldeko 7etan izanen dira eta finala berriz arratsaldeko 8etan. Gizonen lurraldeko lehen mailan denboraldiko lehen jardunaldia jokatuko dute asteburuan, Txingudi Goibarrek Urola bisitatuko du bihar arratsaldeko 6etan eta Done Pedro Bidasoak berriz Donibane taldea bisitatuko du igandean eguerdiko 12 eta 4 denean. Gizonen lurraldeko bigarren mailan azkenik Txingudi Goserrek bera bisitatuko du denboraldiko lehen jardunaldia jokatzeko bihar arratsaldeko 8etan. Azkenik, National B mailako Esteren Daie taldeak berriz, Orte bisitatuko du bihar arratsaldeko 7etan. Saskibaloian lurraldeko lehen mailako emakumeak kopa jokatzen ari dira, pasaden asteburuan Izetala Hondarribiak 60-56 galdu zuen Tabirakoren kontra, eta asteburu honetan berriz askartza izanen du aurkari, bihar arratsaldeko 4etan. Eta Erroibideko gizonezkoek aldiz, pasaden asteburuan eman zioten hasiera denboraldiari, asteburu honetan berriz bigarren jardunaldia jokatuko dute Sergio Martinekin izan gara, eta berak lehen partiduko balorazio egin digun, baita bigarrenaren aurreikuspena ere. Bueno, astuntan gizonezko lehen bi taldeak hasiko dute denboraldia etxean. Lehen taldea aurrengo astean hasi zuten Donostin Lizeoaren aurka. Porretaekin hasi zuten, baina bueno, sentsazio onak izan zituzten eta gogotsu daude astuntan bostekoren aurka lehen garaipena lortzeko. Partidak jarraian izango dira, 6-tan eta 8-tan azken portun. Eta beno, haber denboraldi ona izaten badegu bitaldekin, eta alta eta hobe egiten badegu gauzak, haber zerkapenean, orgoian egoten bagera. Eta bukatzeko, errugbian, lehen aipatu dugu Txingudi Rugby Klubeko taldeek aurre denboraldiko azken lagun artekoak jokatuko dituztela, kasu honetan Lekarozen izanen direla, asteburu guztian zehar, biharreta etzi, hainbat lagun arteko jokatzen, eta bertzetik, Federal Hiru mailako Esteren Daie taldeak Kotlan taldea jasoko du, igandean, arratsaldeko 3:00 denean. Borja Estonbak piraguismoan hasi zuen bere kirol ibilbidea eta bertan hainbat garaipen lortu zituen urteetan zehar. Europako 23 urte zazpiko txapelduna izan zen 2009an, eta seiako jaitxerako txapelduna ere 2018an. Ondotik, triatloira eman zuen jauzia eta aurrere garaipen handiak lortutakoa da Estonbak. 2023an Gasteizko Ironmanean 3. izan zen eta urten berriz txapeldun. Horrek Hawaiian ospatuko den munduko txapelketarako sarbidea eman dio, eta hori du orain begiziota. Eta hori gehiago ezagutzeko, edo bere ibilbidea gehiago ezagutzeko, hemen txedugu Borja Estonba. Kaixo Borja, zer moduz? Kaixo, oso ondo, eskerrik asko. Lehenik eta behin aipatu dugu, zure kirol ibilbidea piraguan hasi zenula, piraguismoan aritutako azarela, nola eman zenuen lehen pausori edo nola aukeratu zenuen piragua zergatik? Ni txikitatik oso mugitua zen naiz, energia askorekin, eta amak nire denbora beti kiroletan betetzen zuen, ez? Bai eskola kirolan, eta udan tenisean, karatean, eta mila kiroletan. Eta alako batean, ibaian paseatzen, edo ibaian dutik paseatzen, piraguak ikusi nituen, eta eskatu nion kutsigo batekin astea. gustatu zitzaidan, urren urtean errepikatu, eta azkenean, ba, Santiago Tarrak taldean sartu nintzen. Ba, pausu ona eman zenuen, ondotik garaipen handiak lortu dituzulako piraguismoan, aipatu dugu hasieran, ba, Europako 23 urtez azpiko txapelduna izan zinela 2019an, ebarkatu 2009an, eta seiako jeitxerako garaia ere 2018an. Nola izan dira, bi garaipen horiek batez ere, zure kirol ibilbidean, ezakit garrantzia duten oski, baino ezakit zuretzat ere garrantzitsuenak izan diren. Bai, bi horiek urte askotako lanaren saria izan ziren, ez? Zeren ni txikitan ez neukan hola emaitza paregaberik, baino gero ja senior mailara sartu nintzenean, hasieran 23 azpiko kategoria horretan. Espainiako txapelketa irabazi nun, eta han Europako txapelketara joteko eskubidea, eta egia esan, ez nun espero, ez? Europako txapelketara irabaztea. Gero seia bai izan zela urte gehiagoren lana, zen hasieran 2015an eta 2016an bigarren gelditu nintzen, 2017an atxeen hartu eta 2018an bueltatu eta irabaztea lortu nun. Zein izanen da zuretzat, edo zein da zuretzat garrantzitsuena, edo, bueno, poz gehien, edo agian ezakit zuretzat aberasgarria izan den garaipena? Poza berdina. Lehenengoan askoz gazteagoan nintzen, eta naiz eta igual garaipen internazionala izan, pixkat bakarrik esango nuke ospatu nula, zen Polonian nengon, nire amata izeba zeuden, baino oso jende gutxi. Nire nahi ere, bai. Seian hango lagun guztiak zeuden, hemengo lagun batzuk ere bai juntziren, eta, bueno, beste ez dakit. Alako kutsua izan zuen. Ondotik, aipatu dugu, triatloira eman zenuela jauzia, piragualde batera utzi eta bertze, bueno, kirol batean sartu zinela, zergatik eman zenuen aldaketa hori? Bueno, ez nazkatuta, baino bai pixka nekatuta, nengon piraguismoarekin. Hainbeste urte eta gero, piraguan ia-ia egunero entrenatzen, baina egunerokotasun horretan ja nekatua nengon. Eta erronka berriak nahi nituen, eta justo pandemiarekin, etxean rodillo bat neukan, bizikletan pixkat ibiltzen hasi nintzen, eta ikusi nituen kuadratloiak bat zeudela. Hau da, triatloieko hiru kiroloiek gehi piraguan ahazten duten kirola. Eta hortik sartu, azkenean piragualde batera utzi eta triatloian sartu nintzen. Zein da nabaritu duzun aldaketarik nabarmenena edo kirol batetik bertzera pasatzerakoan, ezakit entrenatzerako moduan edo, bueno, egunerokotasun horretan? Bai, prestakuntza guztiz ezberdina dela, ez? Piraguan, astean 6 egun, 7 egun piraguan zaude, eta triatloian, hiru kirolak nastu behar dituzu. Eta azkenean, egun batean, igeri egitera juten zera, horrengo gunean korri egitera eta bizikleta, horrengo gunean bizikleta eta gimnasio lanarekin ere baina astuta, beraz, anitzagoa da. Aipatu dugu hemen ere, garaipen handiak lortu dituzula, azkenean, kirolaria zarela eta agian ere piraguan pasatu dituzun urteak ere lagundu dutela, hortan ez, baino aipatu dugu hasieran, Gasteizko Ironmaneko Ironmanean, hirugarren izan zinela pasaden urtean, 2023an, eta urten garaia, pausu bat aintzinera eman da, ez. Garaipen hauek ere garrantzitsuak izan dira, ez, zuretzat edo, agian, kirolean segitzeko ere. Bai, oso, eta hori, berriro ere lanaren saria da, ez, batez ere, orain, lehen asko entrenatzen banun, nik esango nuke orain gehiago, ze, Ironman bat prestatzeko, aste buruan, bota bat dituzu, igual, 4 edo 5 orduko bizikleta entrenamenduak, gero trantsizio bat, 18 kilometrotakoa korrika, beraz, ordu asko dira, eta azkenean, olako sari bat lortzea eskertzen da. Erran entzenuke, urte guzti hauetan lortu duzun disiplina horren islada dela ere, ez? Edo, kirolari moduan ere urte pila bat dara batazo, esaten dut disiplina horrek ere lagundu izula oraingo honetan ere. Bai, batez ere prestaketa psikologikoa, ez? Ez iguala inbeste fisikoa, zen fisikoa aldatzen da, esango genuke, pues piraguan besoak gehiago erabiltzen direla eta triatloian igeriketan kenduta ba, batez ere hankak erabiltzen dituzula. Beraz, desberdina da, baino esango nuke ba, psikologikoki gogorra egin nahuena piraguismoa dela. Ederki, bueno, aipatu dugun azken garaipen hau, Ironmanean lortutakoa, horrek sarbidea eman dizu munduko txapelketan egoteko, Hawaiian ospatuko da, urriaren 26an uste dut, eta pentsatu dut, ba, hortan zabiltzala, ba, horren prestaketan, ez? Bai, bueno, Gasteiz eta gero bi aste deskantso hartu nitun, zen oso garrantzitsua da, bestela gorputzak ba, petatu egiten du, eta hori eta gero ja aste hontan ba, prestaketa fisikoarekin hasi naiz. Naiz eta fisikorik ez egin bi aste hauetan beste lan logistiko asko burutu ditut, ez? En azken finean, pues, hegaldiak begiratu, kotxe bat alokatu, pisu bat bilatu beste pues, alik eta hurbilen dagoen jendearekin, ez? Eta, bueno, ba, bi aste nahiko estresgarriak izan dira, ia zen ere bai. Aipatu duzu, ba, munduko txapelketa hortara joateko, ez dela soilik fisikoa prestatu behar, ba, badira bertze goza haunitz ere, alde horretatik, kirol honetan erranentzen nuke laguntza badagoela, bueno, ba, aipatu dituzunak ez, hegaldiak behiratzeko, edo bertako egonaldia ordaintzeko edo, badituzu laguntzak edo zure aldetik da dena? Ez, nik lan guztia nik burutu dut, daukadan laguntza da nire neskarena, nire amarena, nire neskaren amarena, zen azkenean pues, hainbeste ordu entrenatzeko, bueno, justo orain dela urte eta erdi txiki bat izan genuen ere bai, eta beraz ba, gauza guzti horiek gestionatzeko laguntza behar da. Galdetu zunaren aldetik, pues ez dakat, babeslerik edo lako laguntzarik, beraz, no, baitek lagundu nahi badu, ba, hemen prez. Nola egiten da hori, pesatzeut babesle moduan, ez, zuri laguntzeko aukera egonen dela? Bai, noski, pues hori, ba, azken finean, ba, edo nola, ez, batek dirua jarri ezake, baina beste batzuk, ba, guk asko hartzen ditugu, ba, gelak eta edariak eta olako gauzak, ba, edo nola. Hawaiiko munduko txapelketa horri begira ere, zein izanen da bertan egin beharreko lana? Ba, behin ere aurretik egindako lan guztia aurrera ateratzea, ez? Eta eguneko, froga den egunean, ba, ondo ateratzea eta zure buruarekin pozik egotea batez ere. Aurkariak ezagutzen dituzu dagoeneko, zeintzuk izanen diren, eta, bueno, ba, zein izanen duzun begiziota ere? Bueno, aurkariak bi, esango nuke, alde batetik klima, zen Hawaii badakigu bero asko egingo dula eta ezetasuna ere bai oso oso handia dela. Eta gero izenen aldetik nik ez nuke ba, izenik jarriko, zen azken finean munduko txapelketa bat da, jungo diren kilolare guztiak ba, Ironman bat irabazi dute, edo bigarren edo hirugarren izan dira, beraz maila izugarrizkoa izango da, eta ez daukat buruan ba, izenik frantsesa edo aleman hau. Danak izango dira aurkariak, eta danak oso zaila jarriko dute. Zein izanen da zure helburu nagusia bertan edo zer lortu nahiko zenuke bertan? Ba, alde batetik esperientzia bizitzea, baino beste alde batetik pues, egin dudan lan guzti hori frogaren egunean aurrera ateratzea. Eta etorkizunari begira, bukatzeko, ba, zeintzuk izanen dira, zure bertze erronka nagusiak edo, ba, badakigu epe laburrean hau izanen dela, ez munduko txapelketa, hori bukatuta zer egin nahiko zenuk edo zer duzu ba, hor begiziota lortzeko? Ba, bi arlo desberdinduko nituzke, ez? Alde batetik, kompetizioetan ba, badaude bi ba, ilusioa egiten didatenak, ez? Alde batetik Zarauzko triatloia, zen zozketa baten bidez da, eta ez zaitokatu parte hartzea, eta pues, hori gustatuko litzaidak Zarautzeko triatloian parte hartzea, eta antzekoa gertatzen da, baino ja Alemanian Roth Challengearekin. Oso txapelketa ospetsua ere bai, triatlon mundian, eta pues, ere bai, oso zaila da sartzea, eta gustatuko litzaidak bi horiek egitea. Eta gero, ba, pentsatzen taula, ere bai gustatuko litzaidakena da, ba, Irunen, bertan, nire herrian, ba, kompetizio bat antolatzea, ez? Triatloirik ez da egiten. Baditugu, ba, atletismo, bai igeriketa, bai bizikleta taldeak, baino ez dago triatloi talderi. Eta agian hori, ba, kirola aurrera ateratzeko eta pixka jendeak ikusteko era bat da, ez? Mm-hmm. Kompetizio bat antolatu eta handik agian, ba, talde bat sortu Irunen. Mm-hmm. Bai, beti aipatzen dugu, ez, kiroletan edo kirol desberdinetan hasteko ba erreferenteak behar direla, ez? Kasu honetan, ba, zu zara hemengo erreferentea triatloilaria, ez? Edo bai. Bueno, ba, garaipen handiak lortutakoa eta bertakoa. Horrelako ekintzek ere, ba, lagunduko dute hortarako, ez? Ba, ikustera eta jendea animatzera. Bueno, ni erreferente ez dakit oso berria naizelako, ez? Kirol honetan ere bai, eta ni ikasten ari naiz oraindik. Baino, bueno, gustatuko litzaidake, agian ba, beste batzuk ikustea, eta ezaguna den kirol bat, baina agian aukerarik ez dagona egiteko. Mm-hmm, hori da. Ba, mila esker Borja gurekin izateagatik, hau dena kontatzeagatik, noski zorionak, ba, munduko txapelketa hortarako sarbidea lortzeagatik, eta zorte onare, urriaren 26an, ba, bertan Hawaiian izanentzarerako, munduko txapelketa jokatzen, triatloian, eta, bueno, ba, zorte ona, opa dizugu noski. Bale, ba, mi eskertzu egitea, eskerrik asko. Eta bukatzeko, ba, Euskal Futbol talde nagusien berri ere emanen dugu, lehen mailako emakumei dagokionez, Errealak Levante Badalona jasoko du igandean, arratsaldeko 8etan, Eibarrek berriz Levante jasoko du etxean, bihar eguerdiko 12etan. Bigarren mailan berriz, Osasunak Sporting de Huelva bisitatuko du igandean, eguerdiko 12etan, Alabesek berriz, Cacereño jasoko du etxean, bihar arratsaldeko 4etan. Lehen mailako gizonezkoei dagokionez, Errealak banako berdinketa erdietsi zuen izaren kontra aste artean jokatutako Europako txapelketan eta orain Valentzia jasoko du etxean bihar arratsaldeko 6:30etan. Atletikek ere banako berdinketa erdietsi zuen atzo Romaren kontra eta horren ondotik baigande honetan Sevilla jasoko du etxean arratsaldeko 4:00 eta 4:00ean. Osasunak berriz Barça jasoko du Sadarren bihar arratsaldeko 9:00etan eta azkenik Alavesek Getafe bisitatuko du bihar eguerdiko ordubietan. Bigarren mailan berriz, ba, Eibarrek Real Oviedo bisitatuko du igande honetan arratsaldeko 6:30etan. Eta honekin ezakite itzorduren bat gehiago gelditzen zaigun aipatzeko edo Maiten Isa, bai? Gaur dute itzordua dituzte biak, bai gizonezkoak Alkizarren jokatuko dute eta gero neskak Bikenaraino bidaiatuko dute, bidaiatzen ari dira amaitzen 6:30etan, hemendik 3 ordutara gutxi gorabehera, bai Alkizarren gizonezkoak eta bestalde batetik neskak Biken Katalunian. Eta gero datorren astean ja ostiran datorren ostiralean Irungo Sonia Etxezarreta kiroldegian ba jokatuko dituzte lehen neurketak Irunen. Ederki, ba horixe, horrekin bai borobiltzen ditugu, ba asteburu honetan izanen ditugun hitzorduak, ez dakit baten batek hiesi egin digun, baino bueno, bertzela, ba astelenean emanen dugu horren berri eta eginen ditugu horren balorazioak bertzeekin batera. Ba honekin guztiarekin gaurko saioaren bukaerara ailegatu gara, Jean-Pierre, jaurtzeko unea iritsi zaigu. Beraz, eskerrik asko berriz ere gurean izateagatik eta nola ez bat. Bai, berdin, eta nola ez, ba, zuri ere eskerrak entzule beti bezala antxeta irratiko guinen gibelean izateagatik. Ongi pasatu asteburua, oroitu, ba, gaur aipatutako itzorduak, bihar ba, eskualdean itzorduz betea izanen dugu, eskualdea erran bezala, lehenik Real Unionek jokatuko du, arratsaldeko 3:00etan, eta ondotik, ba, Artabekura joanen dira, zale haunitz, Bidaso eta Hueskaren arteko partidua ikusteko. Bera, zoriek izanen dira, gure itzordurik garrantzitsuenak, baino, bueno, arrobiko taldeak eta eskualdeko bertze klubek ere martxa hartuko dute asteburu honetan, gehienak ba dagoeneko martxan daude, bertze batzuk ba hasiko dira asteburu honetan, baino erran bezala itzurduz bete-betea izanen dugu. Ikusiko dugu eguraldiak zer eragina duen horietan guztietan, bueno, ba iragarria dago euria, baino ez dakit gaur bezalakoa izanen den edo haize gutxiagorekin pasatuko dugun eguna, ikusiko da bihar, baino hala ere pentsatzen du normaltasunez iragango dela guztia, beraz gozatzea bakarrik gelditzen zaigu eta hori opa dizuegu zuei ere, gozatu, asteburutako hitzorduez, beti bezala, asteburu betea izanen dugu, kirolari dagokionez, beraz gozatu eta astelenean izanen gara berriz ere hemen, oroitu arratsaldeko hiruetatik aintzinera lauak bitarte, kiroletik saioan balorazioak egiten, asteburuak, asteburuan pasatutako guztia aipatzen eta noski protagonistaen ahotsak aditzen, beraien balorazioak aditzen batez ere. Ba, bitartean, ongi zan, eta astelen arte. Gira tutto intorno alla stanza, mentre si danza, danza. E gira tutta la stanza, mentre si danza, danza. E gira tutto intorno alla stanza, mentre si danza, danza. E gira tutta la stanza, mentre si danza, danza. Vederti danzare come le zingare del deserto, con candelabri in testa, oh, come le balinesi nei giorni di festa. Voglio vederti danzare come i dervisci tulle che girano sulle spine dorsali al suono di cavigliere e catacali. E gira tutto intorno alla stanza, mentre si danza, danza. E gira tutta la stanza, mentre si danza, danza. E gira tutto intorno alla stanza, mentre si danza, danza. E gira tutta la stanza, mentre si danza, danza. Balcaniche mentre danzatori bulgari a piedi nudi sui braccieri ardenti. E Radio Tirana trasmette musiche balcaniche mentre danzatori bulgari a piedi nudi sui braccieri ardenti. E gira tutto intorno alla stanza mentre si